És a Musicòpolis les novetats discogràfiques en format de compacte, en aquest cas la que us presentem amb aquest segment que ara mateix comença, la música ja anímic i la cançó Horses Mane, que és una de les que es troben amb el seu àlbum per aquest 2013, Hannibal. Amb més cançons, com per exemple les que ens porta una banda de reggae, una banda de l'estat espanyol que es diu Soldiers Reggae Band i que han titulat The Indian. La cançó que obre el disc és la peça anomenada Brother. The system is unjust, all the people see it, but the weak is satisfied with this lie. We know it is the way to the creation. Leave Babylon if you can. Tu n'es qu'un tout. música en francès que ens aporta una cantant que es diu Marilou. Tu ne m'expans mon amour, es titula aquesta cançó que presentem des del seu àlbum Amélier de Monicart. Pop en francès que ens arribava. I Falconi Firkin ens porta des dels clàssics del rock, cançons acústiques amb la versió de Sopa de Cabra, Si et quedes amb mi. Lluny de les muntanyes, jo vull trobar un racó per viure sense pressa i ser l'ombra del teu cos si et quedes si et quedes amb mi. No puc donar riquesa, no puc donar-t'ho tot, puc ser el teu llarg viatge, puc ser la sol si et quedes si et quedes amb mi. Quan estiguis cansada jo et donaré repòs, quan res no vulguis veure t'ompliré els ulls de flors, de dia quan despertis vull estar al teu cantó, vull tenir les mans buides per prendre el teu amor. Quan se tanquin les portes jo t'obriré el balcó, creguis que estàs sola podràs cridar el meu nom si et quedes si et quedes amb mi. Pinta les banderes i fes-ne un gran llençol. Per sobre les fronteres podràs sentir-me a prop. Més lluny de les muntanyes jo vull trobar un racó per viure sense pressa i ser l'ombra del teu cos si et quedes si et quedes si et quedes amb mi, si et quedes amb mi, si et quedes amb mi. A room full of sadness, a broken heart, and only me to blame for every single part. No science or religion could make this whole. To be loved but never loved, to have but never hold. It's a life alone and a desperate need to be held, to be loved so. This is gonna take a bit of getting used to, but I know what's right for you. Take a bit of getting used to, but I know what's right for you. Let me go. A head full of madness, I'm nowhere safe. When tears aren't big enough and love turns into hate, it's a life alone and a death to be loved so. take a bit of getting used to, but I know what's right for you. Fly high, let me go. That sky will take your soul. When you pass by, then you know that this is gonna take a bit of getting used to, but I know what's right for you. So let me go, life will get better, and find the love I never gave you. I know you'll lie there waiting all night long, so find where you belong. Take a bit of getting used to, but I know what's right for you. Let me go. Compartíem els minuts després de Falcon i Firkin amb la seva versió de Sopa de Cabra en format acústic amb el Si et quedes amb mi, amb una de les peces del darrer disc de Gary Barlow, que es diu Since I Saw You Last, versió de Lux amb el tema Let Me Go, i també amb aquesta cançó de Laura Simon i el seu àlbum Find A Way. La cançó es diu Here To Stay. No sirve de nada i serveix per a tot. Rumba Tarumba amb A Traición. Hacerme esto, yo que a ti nunca te hice ni un mal gesto. ¿Cómo pudiste tú a mí hacerme esto? Yo que a ti te alimenté de amor y pienso. Me dicen que te han visto con el gato de la esquina, ese que mueve la cola al compás mientras camina. Que vais por los callejones, aunque no tengan salida, que saltáis por los balcones, pa' eso tienes siete vidas. Y a traición, que tú me quieres a traición, a mí me ha roto el corazón, que tus caricias son mentiras, mentiras. Y a traición, que tú me quieres a traición, a mí me ha roto el corazón, que tus caricias son mentiras. Ahora es tarde para arreglar lo nuestro. No te puedo dejar entrar, qué duro es esto. ¿Cómo pudiste tú a mí hacerme esto? Yo que a ti te alimenté de amor y pienso. Que me dicen que te han visto con el gato la vecina, ese que mueve la cola mientras roba en la cocina. Que vais por los callejones aunque no tengan salida, que saltáis por los balcones, pa' eso tienes siete vidas. Y a traición, que tú me quieres a traición, a mí me ha roto el corazón, que tus caricias son mentiras, mentiras. Y a traición, que tú me quieres a traición, a mí me ha roto el corazón, que tus caricias son mentiras. La traición, que tú me quieres a traición, a mí me ha roto el corazón, que tus caricias son mentiras, mentiras. Y a traición, que tú me quieres a traición, a mí me ha roto el corazón, que tus caricias son mentiras. Oye cómo late mi corazón, oye cómo late, bum bum. Oye cómo late mi corazón, oye cómo late, bum bum. Oye cómo late mi corazón, oye cómo late, bum bum. Oye cómo late mi corazón. Tanca la verdadeta, Musicòpolis, la capital de la música, i ho farem amb un ritme més emballable, déu-n'hi-do, com era aquest de Rumba Tarumba, amb A Traición, però amb un estil musical diferent. Shut Up and Kiss Me és el tema de DJ Sammy en la companyia de Jackie Boys. Take away all your doubt. I'd rather let I think. you want.